lepsza. Biolik sprawia, że zmarszczki, cienie, oznaki zmęczenia znikają na dzień dobry. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 września, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przedstawiciele białoruskiej opozycji potępili podczas forum ekonomicznego w Karpaczu ostatnie pokazowe wyroki wobec przeciwników reżimu Aleksandra Łukaszenki. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział dodatkowe dofinansowanie ratowników medycznych. Polskie Radio upamiętniło swoich pracowników, którzy w 1939 roku bohatersko nadawali program radiowy pomimo tego, co wówczas działo się w Warszawie. Przedstawiciele białoruskiej opozycji zapewniają, że mimo skazania ich współpracowników nie tracą nadziei na demokratyczne przemiany w ich kraju. Podczas forum ekonomicznego w Karpaczu liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska potępiła wyroki 11 i 10 lat łagru dla Maryi Kalesnikawej oraz wspierającego protestujących prawnika Maksima Znaka. W Karpaczu jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, jak białoruska opozycjonistka skomentowała wyroki. Swiatłana Cichanouska wezwała do natychmiastowego uwolnienia dwojga skazanych, a także pozostałych 650 więźniów politycznych. Wszyscy niewinni na Białorusi muszą zostać bezwarunkowo uwolnieni, a wszyscy sprawcy muszą stanąć przed sądem, podkreślała białoruska polityk. Rozumiemy, że sankcje nie są cudownym środkiem, ale mogą one pomóc w zatrzymaniu przemocy i uwolnieniu wszystkich więźniów politycznych. Obrońcy praw człowieka stale zbierają dowody zbrodni reżimu. Zostaną one przedstawione sądowi lub trybunałowi. Swiatłana Cichanouska mówiła, że mimo niekończących się przesłuchań i przebywania za kratami, Maryja Kalesnikawa jest pełna dobrych myśli. Siostra skazanej opozycjonistki, Tatiana Chomicz, podkreślała potrzebę podtrzymywania uwagi opinii publicznej o represjach na Białorusi. Zapewniała, że jej siostra jest pełna energii i silna. Mówił prosto z forum ekonomicznego Paweł Pawlica. Dziękujemy za te relacje. Dodajmy, że Maryja Kalesnikawa i Maksim Znak od września zeszłego roku przetrzymywani byli w areszcie. Ich proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Od października planowane są zwiększone dobowe wyceny pracy personelu kartek specjalistycznych. To efekt rozmów przedstawicieli resortu zdrowia z ratownikami medycznymi, którzy domagają się podwyżek i zapowiedzieli protest. Podwyżki mają objąć wszystkie załogi. Do tej pory stawka na karetkę S, czyli specjalistyczną, wynosiła 4157 zł. Od 1 października chcemy, aby ta wycena wynosiła 5583 zł, czyli wzrost o ponad 1400 zł. Jeżeli spojrzymy na karetkę P, czyli karetkę podstawową, ta wycena doba karetki do tej pory było 3152 zł. Chcemy, żeby od 1 października to wynosiło 4187 zł. Mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Szacowany roczny koszt podwyżek wyniesie około 230-240 milionów złotych. Polskie Radio upamiętniło swoich pracowników, którzy w 1939 roku do kapitulacji stolicy nadawali program radiowy. W budynku siedziby spółki odsłonięto, poświęcono im pamiątkową tablicę. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśliła, że radiowcy wykazali się w tamtym czasie odwagą i poświęceniem. Przez cały miesiąc bardzo ciężkich walk w obronie Warszawy Polskie Radio nadawało komunikaty, informowało o niebezpieczeństwach, pomagało przetrwać mieszkańcom Warszawy. Nam dzisiaj trudno sobie wyobrazić, co przeżywali pracownicy Polskiego Radia, walcząc o każdy dzień, o każdą minutę, każdą sekundę emisji. W siedzibie Polskiego Radia w Warszawie otwarto dziś także wystawę przedstawiającą najważniejsze dla rozgłośni Polskiego Radia osoby, miejsca i wydarzenia sprzed 82 lat. Na koniec tego serwisu jeszcze ważne ostrzeżenie. Oszuści w Olsztynie podszywają się pod wolontariuszy Caritas. Najczęściej w miejscach publicznych zbierają pieniądze do puszek. Dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej, ksiądz Paweł Zięba, jest tym zbulwersowany. Nawet ktoś pod wpływem alkoholu kwestował, co tym bardziej wzbudziło wielkie podejrzenie. Dalej mówiąc, że jest u nas wolontariuszem, co jest nieprawdą i że zbiera na potrzebujących i bezdomnych. To przykre, bo te osoby są naprawdę potrzebujące i my nieustannie zbieramy, ale nie w taki sposób. Nie próbując naciągnąć ludzi, ani nie biorąc do tego osoby, które są nieodpowiedzialne. Caritas przypomina, że zawsze informuje o planowanych zbiórkach, a wolontariusze mają identyfikatory. Sprawą zajmuje się policja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

życia w przedpokoju. Zostawiam kurtkę i kalosze. Wychodzę sam na mokrą trawę. Już o nic więcej nie poproszę. Kończymy dzisiaj ten show. Kończymy show. Kończymy show. Kończymy teraz ten show. Kończymy show. Kończymy show. Tak, no show to my dopiero zaczynamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jak zwykle po godzinie 20 we wtorek. Cały ten rok rewia polskich przebojów zespół Non Serviam. W kilku zdaniach przypomnę, 5 lat temu reaktywowała się ta grupa po ilu po 18 latach przerwy. I wielkie brawa, jest płyta, są nowe utwory. Zespół z Chrzanowa, przypomnę Państwu, Non Serviam, i ska, i reggae, i punk, i hardcore. Taki ska-punk sobie zagraliśmy, zatytułowany show. Skorup na wokalu, jeszcze tam Kujawka bębnił, jeszcze paru innych kolegów. Proszę Państwa, no to teraz w ramach tej rewii przebojów zagramy sobie prawdę. To ja też króciutko przypomnę, połowa mniej więcej lat 90. Wrocław. Melon śpiewa dalej z kolegami. Skuter to już tylko opieka duchowa, no i świetna płyta. Tu jest prawda i od czasu do tej płyty wracam. No a największy przebój z tego wydawnictwa to właśnie Dziewczyna chuligana. Prawda? Prawda! Zakochana, porzucona i znów. ale przecież cała sala śpiewa, ale wielki letni przebój prawdy. Prawda, cały ten rok granda. No to będzie granda, to tak nazywa się zespół. Tak przy okazji odwiedzamy różne ciekawe miejsca w kraju przy okazji prezentacji muzyki różnych zespołów. Granda akurat wywodzi się z Chełmży. Rok powstania orkiestry to był chyba 2008. No i działają i grają i jest płyta zatytułowana Prosty Przekaz. No i teraz będzie właśnie od Grandy Prosty Przekaz. Wtedy właśnie. No i brawo, w Trójce pograła sobie Granda, wtedy właśnie, tak nazywa się ta piosenka. Z wielką przyjemnością od czasu do czasu sięgam po utwory, przeboje z płyty zespołu Royal Kids of the 1977. To jest niezwykła grupa. Nagrała i wydała krążek zatytułowany The Golden Hits Parade Vol 1, czyli możemy spodziewać się dalszego ciągu. Chłopcy grali w różnych zespołach punkowo-rock'n'rollowych mniej więcej 7 lat temu. Zebrali się, wymyślili się, że jako ci wychowywani i pasjonujący się muzyką punkową lat 70. skupili się na roku 1977 i wykonują utwory z tego właśnie roku, ale we własnych tłumaczeniach, na przykład za chwilę, no bardzo wakacyjny, letni przebój zatytułowany Augustowska Noc i to jest w oryginale Brickfield Nights zespołu The Boys. Anglicy też mieli i mają swoich boysów, no a my teraz posłuchamy wspomnianej piosenki Augustów Remiza, Royal Kids of the 1977. Refleksja, no, przyszedł czas na wspomnienia już wakacyjne, augustowska noc. Royal Kids of the 1977. Cały ten rok w Trójce, rewia polskich przebojów. No i kolejny zespół o bardzo romantycznej nazwie. Uliczny Opryszek. No, to weterani. Ile to już lat? Tak, z tego, co tu policzyłem, to równiutko 30. Pozdrawiamy cały Nowy Tomyśl, Wielkopolska. Zespół, tak jak powiedziałem, zasłużony i lat temu kilkanaście nagroda jury na festiwalu w Jarocinie, no i cała masa koncertów, festiwali przeróżnych, 6 albumów w dorobku. No i teraz Uliczny Opryszek wypowie się na temat muzyki. Prosimy bardzo. Tak jest, wszystko znika. Pozostaje nam tylko muzyka. Proszę Państwa, zespół Uliczny Opryszek poopowiadał program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy do ska-panku, czy pankuska. W każdym razie bardzo ciekawa orkiestra za chwilę nam się tu zaprezentuje. Zespół nazywa się The Vets. I teraz spróbujemy to rozszyfrować, wyjaśnić, o co chodzi. Można też powiedzieć, pod od weteranów. Veterans Music Band. O. Orkiestra wrocławska 4 lat temu tam powstała właśnie. No i grają w tym będzie naprawdę sprawdzeni w bojach muzycy. Bartek z Grudziądza, Sznyta z Kłodzka, który przez chwilę w Forcie B zgrał, no i jest w takiej formacji, która tu występowała w całym tym roku. Dobra, dobra, to Złotoryja. Z kolei tak wędrujemy sobie po Polsce. Jest Damian w składzie, jest Paweł, który grał w stanie oskarżenia, w zwłokach i w szmacie z Robertem Brylewskim jeszcze też. Stare dzieje. Dimi, Borys, Marek, Wojtek, cała orkiestra. The Vets. Tak nazywa się ten band. No i z pierwszego albumu zatytułowanego Ska Ranie. Utwór tytułowy The Vets. Głowa wśród chmur nie goni trendów niczyjej strony, ani brunatny, ani czerwony. Supergrupa, w zasadzie orkiestra The Vets, Veterans Music Club, Ska Ranie, tak też nazywa się pierwsza płyta tej formacji. Proszę Państwa, to teraz połączone siły, bo tak, w roli głównej przede wszystkim, bo Darmo Zjady filmują to nagranie. W tym zespole już od jakiegoś czasu, już wspominałem o tym, Jarek Ważny, na przykład puzonista znany z kultu, jeszcze z wielu innych projektów. Także będzie Jarek, ale teraz chciałbym jeszcze wspomnieć o Pawle. Paweł Czekała, on też napisał tekst do tego utworu. Paweł oczywiście z grupy The Analogs, a więc Darmo Zjady z Analogsem w piosence To Ty. grają. No i ten śpiew na głos, wszystko się zgadzało. Darmo zjady z Pawłem Czekałą, to ty. Proszę państwa, to teraz sobie odwiedzimy Malbork. Płyta leży przede mną, płyta powstawała, materiał nagrano z kolei w Tczewie. Zespół nazywa się HGW. Bardzo zasłużona orkiestra. Dokładnie 40 lat temu powstał zespół. Działał 2 lata i proszę sobie wyobrazić, reaktywacja nastąpiła 2 lata temu. Po tylu latach HGW powrócił. No i ciekawy skład. Grzegorz za bębnami, założyciel, przez jakiś czas długo grał w zespole Pabieda. Jest Artur, gitarzysta, twórca grupy HGW, Maciek na basie, Sławek, który śpiewał w takiej formacji Spółdzielnia Inwalidów. No, to takie podstawowe informacje. Przede mną płyta HGW Company Powyginani, tak nazywa się ten krążek, i wybrałem na ten wieczór Julka, Julek z tekstem Juliana Tuwima. HGW. Malbork. No a teraz przenosimy się do Raciborza. Kilka miesięcy temu zwróciłem uwagę na ten zespół. Grupa nazywa się Kontrapunk albo Kontrapunk, jak wolimy. Mówimy, dwie płyty na koncie. Do tej pierwszej sobie zajrzymy, do pierwszego albumu. Płyta zatytułowana Wstań. Zespół 6 lat temu powstał. Manu, czyli Manuela, i Bombel, czyli Marek. No i doszli koledzy i

granica. O światło trudny przecież jest. Ja jestem tylko trudny płonem. I jest mi w życiu bardzo źle. A gdybym ja był czarodziejem, to zmieniłbym ten głupi świat. Głupi świat. Lecz nim nie jestem moja miła. I muszę iść przez życie sam. Przez życie sam. Co, co? Bo wielka dziei nas granica. Bo światło trudny przecież jest. Ja jestem tylko trudnym bólem. I jest mi w życiu bardzo źle. Rok, historia, taki kawałek historii polskiego punka. N.O.G. No to coś znacznie nowszego teraz będzie, bo Leśne Ludki, miejscowość Panki, piękna nazwa, piękne miejsce, no i piękna impreza, która się tam odbywała kilkakrotnie. Byłem festiwal Pankowisko w Pankach, kilkadziesiąt kilometrów od Częstochowy. Jest płyta Gorszy, tak zatytułowana, producentem Konrad Wojda z Farben Lere, a teraz panowie Łysy, Chłoposzek, Sebek, Bomba i Opona. Leśne Ludki i Love Song. Mogły mówić, wszystko byłoby jasne.